Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Det var Muse med Starlight her I radioresepsjonen som jeg begynte akkurat nå, altså 9 minutter over 1 klokka, og det da vi vanligvis pleier å begynne. Velkommen alle lyttere av radioresepsjonen og alle som har fulgt oss fra vår spedstart I begynnelsen av 2006, og alle som har kommet til I dag og alle som har kommet til på den siste tiden. Dere alle hjertelig velkommen til denne romslige resepsjonen der alle kan slå seg ned, slenge beina på bordet, ta seg litt chips og ta en koka. Og kose seg, ikke Coca-Cola, men Pepsi-Coca for eksempel, eller hvilken cola som helst. Hakon-Cola også. Hakon-Cola, finnes det lenger? Ja, det tror jeg. Ja. Velkommen til mine to undersåtter og medarbeidere, Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk. Og Tore Sagen. Tusen takk for det. For en trivelig gjeng vi Ja. Ja, jeg tenkte på en liten ting, Steiner, vi har holdt på såpass lenge nå, at sannsynligvis så har noen av lytterne våre dødd. Det vet du hva, det skal du ikke se bort fra. Nei. Det husker jeg tenkte, det har jeg tenkt en del på, at det mye som skjer I livene til lytterne våre, som ikke vi har kontroll over. Mm. Folk går fra hverandre, folk blir sammen, folk får barn. Det mye, jeg synes det så spennende å tenke på at vi når da ut I 10.000 av lyttere som lever alle sine individuelle liv. Men det en som har kontroll på det. Og det Steinar Sagen, programleder for dette programmet. Jeg tenker mer på Gud, jeg. Men det... Gud eller Steinar, det blir fort det samme. Ja. Jeg tror faktisk at veksten av mennesker såpass konstant at for hver mister, lytter vi mister, for eksempel I en tragisk bilulykke, så vil det bli født en ny. Ja. Jeg tror det ganske jamt. Det går jevn stigning, akkurat som barnefødseler I India for eksempel. Det stiger jevnt og trutt. Mm. Akkurat. Akkurat som våre lyttere. Ja, men det koselig. Det vi passer på ikke vi blir for store heller, for da kan vi få så store hårete baller at ingen liker oss lenger. Det mange som har gått på den smellen der. ja, ja. Nei, ja. Til dere 100.000 som hører på, vi skal ha en god sending I dag. Vi skal blant annet, eller du Tor har laget en sak. Ja, jeg prøver meg litt på journalistikken I og ned. Jeg synes det ganske spennende. Kom. Woo! We applaud you! We applaud you! We applaud you! Journalistspira! Ja, og jeg forstår jo, vi har diskutert det tidligere, og det blir ofte litt kjedelig hvis man bare lager journalistiske saker, men I ny og ned det viktig å få prøve seg, I hvert fall når man så ung som det jeg Ja, og Petri skal jo være et slags springbrett for nye talenter, journalister, humorister og så videre. Det godt at du benytter av sjansen til å lage da gode reportasjer. Ja, jeg har jo en portfolio jeg nødt til å fylle opp, for skal jeg få jobb et annet sted. Ja, hvor du ser, hvor dine fremtidsutsikter? P4 Bandit. Den nye rock'n'roll-stasjonen? Ja. Ja. Det blir norsk rocka. Nei, nå blir det slags reklame for P4 Bandit. Gjorde det? Ja, beklager det. Bjørte? Ja, hvor jeg ser for meg fremtiden. Ja. Jeg ser for meg en relativt kort fremtid. Snakker om 2-3 år, så vil vel jeg faktisk være en av de første resepsjonistene som dør. Ja, du kunne jo eventuelt begynne å jobbe I NRK alltid mot slutten av livet. Ja. Hvis det noen sånn kanal, det regner med at det Det tror jeg faktisk det ja. Ja, men bra. Det skjer andre ting I sendingen. Vi skal også ha denne konkurransen vår, som heter Hva kan dette være? Der du skal gjette da på en lyd. Dette ikke P4s Lyden av Norge. Det blir veldig mye snakk om P4. Dette lyden av verden. Lyden av verden, Du kan vinne en Bentley. Ja. Royksopp, sammen med Erlend Øye Poor Lino, og det flere som har spurt her på sms om det jeg, altså programlederen for radioresepsjonen som synger I den sangen. Det du absolutt ikke, jeg kan ha på meg det hele tatt. Jeg synger da ikke I denne elektronika-sangen. Jo, det gjør du. Kanskje jeg gjør det, nei jeg gjør ikke det. Det Erlend Øye som synger, han, vet du, jeg har sagt dette før, men du vet at Erlend Øye, han halvannen. Altså han ser ut som en han ser ut som han en person, men han halvannen person. Fordi du tror at han en tynn og spe og rar tynn mann, ikke sant? Mm-hmm. Ganske høy. Det tror jeg. Men han 50% mer. Når du møter han altså du ser han på TV tenker du, oi, det en vanlig høy, tynn fyr som kanskje veier 70 kilo. Mm. Men han ikke det. Hva mener du at han mye mann? At det mye mann I han? Vet du, han mye, mye mer mann enn det man skulle tro, da. Hvor mange epler høy han? Hvor mange epler høy han eller hvor mange epler høy han virker? Hvor mange epler høy han, og hvor mange epler høy virker han? La oss si han virker som han 10 epler høy, da. Det var jo ikke så veldig mye. Nei, men bare dette bildet, skjematisk. Et eple tatt ut av lufta, okay. Sånn. Men så er han egentlig 15 epler. Ok, så han er halvparten så mye. Ja, ikke sant? Jeg møtte han på et utsted en gang. Herregud, for et diger mann, altså. Dette skjønte jeg ingenting av. Ingenting! Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Eller 23, da? Skal jeg begynne? Gjerne det, lillebror. Jeg, i går, så gjorde jeg ikke så fryktelig mye spennende. Ja, fint at du begynner alltid med det. Ja, jeg gjør det. Det er for å legge lista så lavt som overhovedet mulig. Bra. Først lastet jeg ned Tone W. Aaberge sin podcast, og så rydda jeg på loftet. Du har et verre liv enn meg. Har jeg et verre liv enn deg? Ja, det tror, ja, det tror jeg. Ja. Mener du det? Ja, det tror jeg. Du har kanskje det verste livet her akkurat denne uken her. Ja, det var vanskelig livet denne uken her. Ja, var det morsomt, var det Tone Damli Aabergs videopodcast? Ja, det er andre episode av hennes videopodcast som ligger ute nå, gratis for nedlasting. Ja. Og denne episoden er noe lenger enn den forrige. Nå er det hele 5 minutter, hvor du ser Tone Damli Aaberge danse rundt parkettbelagt danselokale. Naken? Nei, hun har på seg treningsdrakt. Og så stever hun litt for oss, og så synger hun litt for oss. Viser oss hvordan det ser ut i Skal vi danse-studio. Hadde hun enda vært naken? Ja, da... Ja. Da... Det var ikke det viktige for meg. Det vesentlige var å se hvordan det går med Tone Damli Aaberge. Hvordan går det? Det virker som det går greit. Det er mye slit med det, dansegreiene. Jeg har inntrykk av at hun har mye selvtillit for tiden. Det tror jeg hun har, og det, og godt er det. Ja. Og så rydda jeg på loftet. Ja. Bra, fant du noe spennende? Gammel børs eller noe, et eller annet? Ikke noe, nei, for jeg har akkurat puttet ting inn der. Ja. Du tenker på muskedunder. Ja. Bjørte Paul? Jeg gjorde omtrent ingenting i går. Jeg satt og så TV fra jeg kom hjem fra jobb til jeg la meg. Mm. Mens jeg... Ja, du gjorde det. Nei, jeg skal ikke si noe mer om det. Du så TV? Ja. Men det er alle lytterne våre har sett et sted på TV. De trenger ikke enda en fyr som forteller at de satt hele går ettermiddag og så på TV. Nei, men jeg tenkte bare jeg skulle være ærlig. Du spurte hva jeg gjorde. Ja. Hva gjorde du, Steinar, som var så utrolig fascinerende Nei, og spennende? Nei, jeg grillet blant annet. Jeg grillet biff. Oh! Ja, man skulle kanskje ikke tro at det går an å grille i september, men det går faktisk an. Og, hva slags grill er det du har? Det er en vanlig grill. Nei, det er ikke en vanlig grill. Jo, det er veldig... Nei, du har... Jeg vet, skal jeg si hvordan grill du har? Du har en elektrisk grill som går på strøm. Så det er, egentlig så har du bare stekt mat. Ja, men det er... Har du elektrisk grill? Hva betyr å grille? Hva betyr å grille? Betyr det at man må... Betyr at man må ha kull under der? Eller betyr... Altså, eller er det å være ute? Ja, det er det å være ærlig, ute. Så har jeg ikke noen klar definisjon på hva det er å grille. Å nei, så fint! Gjort, det du har gjort er å steke mat utendørs. Ja, og det er å grille. Du kunne spart litt penger, så kunne du bare få tag i en skjøytledning, så kunne du flytte komfyren ut på terrassen. Nå gjør du deg dummere enn det du i virkeligheten er, Bjørte. Jeg synes egentlig jeg gjorde meg litt smart nå, men... Nei, okay, men jeg grillet opp på min elgrill, og jeg er stolt av å være en elgrill-eier, og jeg griller min mat, og det smaker nesten som om jeg griller på kull. Det smaker ikke helt som du griller det på kull. Ty! Audio slave. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Audio Slave var dette Original Fire i radioresepsjonen på P3. Vi har fått en mail fra vår faste lytter Kristian. Hei Kristian. Hei Kristian. Si hei til deg. Hei Kristian. Ja. Han sender en mail han, og han skriver: ifølge ordboken kan det være både elektrisk eller kull denne grillen da. Grill, kolon, rist til å steke mat på over sterk varme av kull eller elektrisitet. Kull eller elektrisitet. Men det betyr at du... Ja. I rest my case. Nei, så, don't rest your case. Yes. Hva betyr det at å grille over gassgrill da ikke er å grille? Det er å grille, men det er kanskje en gammel ordbok da. Ja, det må være en gammel ordbok. Det var altså etter at kullet var oppfunnet og elektrisiteten, men ikke gassen. Ikke vær så snill og ikke flisespikk, for du gjør det hver bidige gang vi diskuterer noe, Tore. Du, altså, man kan grille på elektrisitet. Ferdig med det! Åh, så sint! Jeg er ikke sint, jeg prøver bare å uttrykke meg. Men jeg har fremdeles rett i at du kunne tatt komfyren ut og så grillet med den ute på balkongen din, fordi at du har rist i komfyren, og der er sannsynligvis også en sånn en grillmulighet på den komfyren. Ja, ja, selvfølgelig. Det er alle innforstått med, er det ikke det? Ja. Du har en sånn kjenningsmelodi, Tore? Ja. Hva kan dette være? Ja, vi har kommet til spalten Hva kan dette være? Som jo da jinglen sa, og unødvendig for programlederen å gjenta det kanskje, men vi prøver å stappe dette inn i dere lyttere med TG. Og vi har kommet til en lyd, og denne lyden kan være mye rart. Ta gjerne ordet, gutter. Jeg har laget lyden denne gangen her. Kan jo ikke si... Vi kan høre på han først, ja. Så skal jeg si noe om han dette etterpå. Dette er dagens lyd, altså dere... Ja, ja. Skal vi forklare litt om konkurransen først, Tore? Jeg kan godt forklare det først, siden det tydeligvis er så vanskelig. Mm. Dette er altså en veldig enkel konkurranse. Det spilles av en lyd som Bjarte har laget. Mm. Det er om å gjøre å gjette hva lyden er. Mm. Det kan være litt vanskelig, for det er mange stavelser i svaret. Mm. Men den som kommer nærmest stikker av med en sendeplate, og den som klarer å svare identisk med det som er svaret, får en Bentley 2006-modell. Det er en ganske bra premie, men la oss høre lyden, og du svarer på SMS 1987 kodord resepsjon. Nå kommer lyden om 2 sekunder. Ja, noen kan kanskje høre at det er noe som skjer på Østlandsområdet, men mer enn det vil ikke si. Det hørte ikke jeg. Gjorde ikke det? Ja, jeg hørte det. Hvis du sier det, du som er lydforfatteren, hvis jeg kan bruke det ordet, du vet at det foregår på Østlandsområdet. Det gjør jeg. Men det er kanskje ikke med i løsningsordet likevel? Litt grann. Ja. Mm. Østlandsområdet, nei, ikke selve ordet i Østlandsområdet. Nei, det er ikke med. Nei, det er ikke med. Okay. Men det skjer på Østlandsområdet, ja. Ja. Og gjett gjerne 1987 kodord resepsjon. Det koster 3 kroner å sende en tekstmelding til oss. Vi blir veldig glad, og vi kan ikke gi noen ledetråder enda, kan vi det? Østlandsområdet er vel ledetråd nok, det er vel? Ja, men det er ikke med i løsningen. Nei, det bare er en arena for der det skjer, men det spiller ingen rolle. Men det er godt å ha en arena. Ja. Ikke gi mer, Bjørn. Nei, ikke mer. Nei, ok. Dette er ikke lyden av Norge, dette er altså noe helt annet. Dette er, hva kan dette være? Vår spalte her i resepsjonen. I dag så er det faktisk lyden av Norge. En gang til, eller? Ja, jeg tror nesten det. 2 sekunder fra nå. Ja. Ja, det kan være litt tricky den der, men uansett så tar vi en låt mens dere tenker og pludrer litt grann. Dette her er Nelly Furtado sammen med Timbaland, og låta heter Promiskuøs. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Promiscuous boy, promiscuous girl. Og det betyr altså, jeg måtte slå det opp, ja, men det betyr promiscuous boy betyr horegutt, promiscuous girl betyr horejente. Eller bare hore da. Ja, ja det eller riktig. Prostituert ja. Gigolo ville jo vært riktig. Nei, det riktige for mann. Nei, hore, altså det er slengen for hore. Det er ikke prostituert. Prostituert er faktisk en kvinne som tar betalt for seksuelle tjenester. Mm. Eller en gutt da, en mann. Mens hore kan jo være en slengbemerkning på at noen er billige, ligger med mange gutter og så videre. Jeg skjønner. Promiscuous. Flyfille. Nelly Furtado er tydeligvis dette, og det er også Timbaland. Nelly er fra Kanada, og Timbaland er fra Amerika. Eller USA, unnskyld. Ja! Vi skal til en sak, vi, som du har laget, Tore. Ja, og tror du deg, i dag er det faktisk litt mer en montasje enn det er en sak. Og det handler litt om en person her i redaksjonen, som heter Bjarte Tjøstheim. Ja, okay. For vi tror jo at han er en så uskyldig liten gutt som bare sitter hjemme og spiser kjøttdeig og ketchup. Og ser på TV. Mm. Det er i hvert fall det han gir inntrykk av. Ja, jeg tror det. Ja, men jeg gravde litt i det, og du skal få høre en montasje om hva Bjarte egentlig driver med. Men skal lytteren få høre den også? Neida. Ja. Jo. Okay. Ja. Bjarte Paul Tjøstheim. Hva skjuler seg bak dette stillfarne, ynkelig og saktmodig ytre? En trist gammel mann, eller et enigmatisk fyrverkeri vi aldri vil få gleden av å møte? Kjøttdeig med ketchup eller nanbrød, et glass akevitt og gamle episoder av Inspector Morse. Er dette Bjarte Tjøstheims virkelige liv? Jeg har plassert meg strategisk, hengende ved en lyktestolpe utenfor Bjarte Tjøstheims gamle og forfallende bygård. Over mitt oppbrettede jakkeslag ser jeg skyggen av den gamle mannen som flakker rundt på det lille kjøkkenet i 3. etasje. Så vidt jeg kan skimte forbi de gulnende gardinene, er han kledd i mørk dress og en herrehatt av den gamle sorten. Skikkelsen i leiligheten forsvinner, og kort tid senere dukker den opp på fortauet utenfor. En mørk Mercedes kommer i stor fart og stopper brått foran den dresskledde Tjøstheim. Han setter seg inn i baksetet, og bilen skyter av gårde bortover den mørke bygaten. Jeg praier en taxi, og ber sjåføren følge etter. Mercedesen stanser utenfor en stor herskapsvilla en halvtimes kjøring fra Oslo. Jeg stiger ut av drosjen 100 meter bak, og ser Bjarte bli eskortert inn en stor port av stål opp alene til villaen. Jeg beveger meg oppover langs gjæret, og ved siden av villaen oppdager jeg en glippe under smijernsgjæret. Jeg smyger under og drar på meg en rifte i poppelinsfrakken. Jeg småløper bort til et vindu, og til alt hell står det på gløtt. Jeg klatrer inn. Lukten av røkelse slår mot meg. Jeg lister meg gjennom rommet og kikker gjennom nøkkelhullet. Hva jeg ser, kunne jeg aldri ha forestilt meg i mine villeste fantasier. En hemmelig loge av rogalendinger. En Stavanger-mafia, ledet av Bjarte Paul Tjøstheim. Hvis han skaper problemer for dere, må dere drepe ham. La meg ta meg av problemene med politiet. Vi rogalendinger vil aldri godta å bli hunsa med, uansett hvor i verden vi er. Jeg har leit inn noen horer som vi skal kose oss med. Høyreiste, flotte, nakne kvinner, kun iført en maske og en merkelig fjærpryd i håret, kommer på rad og rekke inn i rommet, i det jeg mister balansen og slår pannen min mot døren. Hva var det? Tjøstheim reagerer umiddelbart. En inntrenger! Grip ham! Drep ham! Så fort bena kan bære meg, løper jeg mot vinduet og kaster meg ut. Jeg kommer meg under gjerdet igjen, og stopper ikke å løpe før jeg kjenner blodsmaken i munnen, og kaster opp bak et grantre langt inne i skogen. I trygghet for Stavanger-mafian og Bjarte Paul Tjøstheim. Herregud. Vet du hva, dette her, jeg ante ikke at du hadde en sånn side, Bjarte, en sånn privat side. Men det er ikke meg det der. Ja, det beviser jo denne montasjen da, noe helt annet. Ja, men det var jo montasje, det var ikke dokumentar, var det det? Nei, men det var i hvert fall en teori. At du er en slags sektleder for alle rogalendinger i Østlandsområdet. Mm. Jeg er jo ikke det. Ja, det virker jo sånn ut fra den montasjen. Fra teorien, så er det sånn, dette var en teorimontasje. Sånn ja, det, men, ja. Ja, okay. En teorimontasje er så nært opp til virkeligheten som den kommer. Ja. Er det det, ja? Mm. Jeg vet at det finnes en Stavanger-mafia, men at jeg skulle være leder for den. Ja, så du vet såpass. Ok. Er du med i den mafian? Nei. Nei. Mm. Det får lage en montasje om det da, at du ikke er med der. Ok, men det var bra. Vi får gå videre, selv om disse rystende mafia-teorien. Så skal vi høre glad popmusikk, kommersiell popmusikk. Dette er Gavin DeGraw, Iron Man To Be, her i Radioresepsjonen på P3. Og snart blir det mer Hva kan dette være? Radioresepsjonen. Hva kan dette være? Ja, hva kan dette være, mon tro? Og jeg synes vi har fått inn så mange fantastiske svar. Mange helt, altså svar på bærtur. Svar som kunne ha vært riktige på mange måter. Og svar som er så nært opp til virkeligheten som overhodet mulig. Til virkeligheten, ja. Ja! Ja! Skal vi høre lyden en gang først? Ja. Ja. Det var lyden. Det er mange som har konsentrert seg rundt dette med denne litt sånn stønnete lyden i begynnelsen. Ja. Mm. Og vi kan jo begynne med en tekstmelding som jeg har fått fra Odd Egil, som foreslår at denne lyden er den nymfomane taxisjåføren som mistet kontrollen da spiralen hennes begynte å leve sitt eget liv. Ja, er det noe riktig der? Nei, faktisk ingenting. Nei, faktisk ikke. Vi har en som sier vektløfting for kvinner. Mm. Slash damer. Hvor nærmere er det? Det er, du kan si at det er, nei, det er ikke nært i det hele tatt. Det er ikke nærmere nok. Kvinner er jo involvert i denne saken her, men ordet kvinner er ikke i selve svaret. Mm. Noe jeg synes ligner ganske mye, en anonym som har sendt inn, som skriver, det er en mekanisk tøyte som har seksuelt samkvem med et automatisk piano, hva noe enn det måtte være. Åja, automatisk piano er sikkert sånn piano de hadde på saloons i Ville Vesten, vet du. Sånn ping, ping, når du nesten hører den lyden. Det er et automatisk piano. Det kunne jo fort ha vært det. Ja, kunne ikke det. Det er dessverre helt galt. Ja. Men det er en som skriver anonymt selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Underkjølt regn. Underkjølt regn. Hva betyr det? Det er noe av det farligste du kan komme ut for i trafikken. Åja, akkurat det er sånn at det er frossen på veien. På veien, ja. Absolutt. Nei, ikke det, nei. Det er noen som foreslår, eller Geir Eivind, han foreslår dette er lyden av Bjarte på bordell i Halden i 1897, og snurresbrett krasjer i veggen mens Quisling spiller piano. Det var i hvert fall. Var du i Halden i 1897, Bjarte? Nei, det var ikke. Nei, da var du bare en liten gutt. Ja. Ja. Det et annet forslag her fra Thomas. Ja. Han skriver, lyden i dag en stønende hore som blir påkjørt av Chaplind utenfor Pikkbutikk. Chaplind, vet du? Han blind, påkjørt av Chaplind. Chaplind, ja. Nei, han jo, hvis det Chaplin, den gode gamle... Det går Chaplin. Chaplin, ja. Charlie Chaplin. Så vi inne på noe. Ok. Ja, Chaplin, han jo noe. Nå snakker vi om Chaplin eller Chaplin. Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Ja. Ok, så du inne på noe der. Mm, ja. Det en som har skrevet at det nok lydene av ost som blir høvlet. Mm. Ja. Der det ikke nok stavelser, tror jeg. Nei, det nok flere stavelser enn så. Mm-hmm. Ja. Det kom en melding her også. Anonym. Jeg ikke så glad i det anonyme, men likevel skal jeg ta denne. Utdrag fra Hjelp jeg på TV. Et kjærestepar har samleie i bilen mens de kjører. Akkurat i det begge kommer, oppdager de at de blir filmet, og så krasjer de. Akkurat. Jeg hadde kanskje også sendt den inn anonymt. Jeg tror det en tekstmelding jeg kunne sendt inn, det merker jeg. Ja, typisk Steinar tekstmelding. Ja. Ja. Ja, men det var nok ikke riktig. Nei. Skal vi høre en sang mens folk tenker litt mer? Men er det greit å høre lyden igjen da? Jeg tror ikke det så dumt det. Ja, det mange spørsmålstegn der ute nå. Ja, vi skal høre en jente som heter Charlotte Gainsbourg, og hun synger The Songs That We Sing. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva kan dette være? Det meget spennende nå, for jeg ser at lytterne våre, altså dere som hører på, sirkler inn det så å si korrekte svaret. Mm. Og det veldig imponerende å se hvordan dere jobber, og jeg føler at dere jobber sammen. Alle som hører på radioresepsjonen jobber på en måte sammen, sender tankeoverføring til hverandre for å komme frem til det korrekte svaret. Vi kan ta en som kanskje ikke har vært så god til å samarbeide. Pjokken i Tromsø kaller han seg, og han har skrevet en tekstmelding. Denne lyden kan være Nordstoga står og hyler i det han blir påkjørt av radioresepsjons lattermille western-inspirerte hoppende kjøretøy. Og hvilken av brødrene Nordstoga er det vi sikter i det her? Er det ikke Odd? Odd. Ja. Vi sikter i Odd. Ja, det nok Odd. Det et annet forslag her fra en som heter Ørjan, og han litt mer inne på noe, fordi han har litt flere stavelser som kanskje kan matche opp til den riktige løsningen han skriver. To som har sex i en råkjørende Volvo. De dropper litt syre, holder av hallucinasjonene, litt klabbebab oppstår, og de krasjer inn i en saloon. Vet du hva, det ble nesten litt for mange stavelser. Ja, det var kanskje mange stavelser. Det var nesten sånn stiloppgave. Ja, det var nesten litt stil. Ja. En sånn stil fra første klasse på barneskolen. Ja. Ja, den kan være så kort, cirka. Ja. Skal vi ta... Hadde du ikke et forslag til? Jeg har en til som litt grov, hvis det greit. Det grov på det, ikke kostet kvarte. 1987. Er da tydeligvis året, det står bare 1927 her. Bjarte kjører bilen ut i vannet mens han blir sugd av snurresprett, mens Richard Clayderman spiller piano. Den kunne du bare... Den er ikke langt unna sannheten. I hvert fall ikke på stavelser. Nei, bra antall stavelser. Bjarte, skal du ta den korrekte lyden? Skal vi først høre lyden? Du er ansvarlig redaktør, Steinar. Ja, da hører vi lyden først. Det var lyden, og her kommer det korrekte svaret. Komisk talent, unnfanget og født på Aker sykehus. Det var ikke så mange stavelser i det hele tatt. Det ganske gøy at han både unnfanget på Aker sykehus, og 9 måneder etterpå så blir han også født der. Ja. Sånn kan det faktisk fungere. Skal du ta det bare så si det en gang til? Komisk talent, unnfanget og født på Aker sykehus. Ja. Når du hører lyden, så... Skal du høre lyden en gang til? Ja, så skjønner du. Ja, vi ser det. Åh, ja! Nå skjønte jeg det! Ja, alle bare, ok, ja, nå dreite jeg meg ut. Men i hvert fall, vi har valgt ut en som på en måte har kommet nærmest. Jeg vil ikke si at dette her er riktig svar, men jeg føler likevel at det nærmest. Og det blir jo ikke Bentley heller. Nei, dessverre ikke Bentley på vinneren i dag. Ingen Bentley i dag, den får gå til neste uke. Mm-hmm. Ståle fra Tromsø har skrevet Stumpa og Bode har seg med fru Madsen i garasjen på Langåsen skole. Gutta ler i det lektor Tørdal krasjer i porten og spretter ut. Ja, det er ikke riktig, men det var det nærmeste. Gratulerer, Ståle fra Tromsø. Du har vunnet en radioresepsjons sendeplate, ikke frisbee. Og vi skal hylle deg for det. Vi hyller deg for det. Ja, vi hyller deg. Skal vi høre den kjenningsmelodien? Yep. Hva kan dette være? Oi, oi. Oi, oi. Dette her Bullet in the Head med Rage Against the Machine. Den her liker vi godt. Åh. Skal vi ta oss på overkroppen og svette litt? Ja. Ja. Ja. Ja, det var Rage Against the Machine. Bullet in the Head her i radioresepsjonen. Åh. Vi har rocka I studio. Jeg har regnet at dere har rocka der dere har vært også. Og vi nærmer oss en slags slutt. Ja, jeg merker at jeg har ikke helt kondisen til å headbange lenger, som jeg hadde I gamle dager. Headbanget jo hver eneste helg. Ja. Jeg svimmel. Jeg må du svimmel? Ja. Du hadde... Ja. Hæ? Nei, ikke da. Nei. Bjørte? Vi skal sjokkmaskinen snart. Nei, vi skal si noe annet. Skal ikke det? Du svimmel? Okay. Jeg svimmel. Hva skal du si, Tore? Jeg skulle egentlig bare si at du hadde så langt og blankt fint hår I gamle dager. Nei, det hadde jeg ikke. Jeg har aldri hatt langt hår. Du hadde I hvert fall blankt. Ikke at jeg har noe imot folk med langt hår, men jeg valgte bort langt hår da jeg var I hele mitt liv. Det såpass, jeg har såpass høye viker at ja, det ville ikke kledd meg noe særlig å ha langt hår I nakken, for eksempel. Du kunne hatt det litt sånn langt bak og så I en hestehale. Litt sånn døden på Oslo S. Han faren, vet du, kunne vært litt sånn som han. Litt Ingvar Ambjørnsen-aktig. Han vel ganske tynn, han ikke det? Jo, men hår. Hår ikke tynt. Det veldig tjukt og godt. Ja, faktisk. Ja. Ja, ja, gutter. Jeg synes jeg har hatt en tålandes ordentlig sending I dag også. Ja. Jeg håper at folk der ute fornøyde også. Ja. Det går jo an å laste ned denne sendingen på nytt, hvis man, vil, hvis man en junkie av repriser. Så kan man gå inn på nrk.no/podcast og laste da ned radioresepsjonen til sin MP3-spiller. Eller gå inn på iTunes, klikke. Vi ligger under Tone Damli Åbergets videotone. Som jeg for øvrig vil anbefale på det varmeste. ok. Dessuten vil jeg bare benytte anledning til å takke for alle tekstmeldingene som kom inn I dag. Det har vært veldig gøy for oss å lese forslagene deres, så fortsett å sende meldinger til oss. Det setter vi stor pris på her I radioresepsjonen. Jeg vet om du skulle dø. Jeg vil bare få lov å takke for... Det du som skal dø, vet jeg. Skal dø, ja. Ja, I går så lanserte jeg et nytt triks. Det later som at jeg skal trykke på sjokkmaskinen, uten å gjøre det. Hvorpå da Tore trykket og fikk strøm. Mm. Gikk rett I fella. For triks jo da at man skal vente til musikken ferdig, ja. Og så trykker man, og så, ja. Vær så god. Klare gutter? Ja. Nei, nei! Alle lurer! Du tullet først! Du prøvde å tulle! Hva skjedde nå? Og så kom den, og da glemte du å trykke. Ja, musikken slutta jo, og så tok det jo lang tid for noen trykket. Ja, ja, men... Å nei! Det var moro. Det var litt gøy. Jeg tar kalasjnikoven vår, og så skyter jeg Bjørte. Det greit, Tore? Det greit, Steinar. Ok, ta sikringen. Det greit for meg. Det greit for deg, fordi du tappte. Stram jeans. Den smeller litt ekstra, da, altså. Ja, ja. Vi runder av. Takk for I dag, mine damer og herrer. Ha det, gutte! Ha det, gutte! Mandag til fredag, klokka ett. På P3.